وقد استعملوا صيغة النساء في الوجود ثلاثة هذه مستعملين في غالي النساء وقد استعملوا تفكيك ربي استعمالي في غالي النساء في المنزل في المراد في غالي النساء في الوجود وقد أظهر بك في غالي النساء في مدالة يقدم بي فعمل منذوب لغير ما يحفظ استعمال وميت يبقى عليها أحد ويعد محاسنه ليعلم الناس ان موته امر عظيم ليؤجره في المطاوله ويشاركه في التفكير رغم رايك في السبب النزولي ليه ما حاسنش من ابي في حلقة دابا الوشاي الى امري لا مارجي امر عظيم في حلق معذور وغني وكل تفجر في الخرق في الخلاف في لما نحن ذاك اليوم منذوب يحاسس من أفل به إلى جلال تعريف هذا وعمل الأسباء يحدث فيه فخاص لجبك يحسس وبلا معنى إلا وهو المتفجع عليه ده هغا اسم لي في إرحاد در من ديك شوالي ومدلول الدبين بياق يسرى أو وايا قوي وطيا زيب قوي يوا زيب قوي متفجع عليه في دا عندك متفجع عليه عدم نبي إن هذا در من ليس في عدم در من ليس في عدم ليس في سبت در من يزوري إن هذا در من ليس في عدم ليس أيا متفجع عليه وجود نبي فإذا تيه كتاب الإرهال در من ليس في وجود نبي وقت فقدان ذي متفجع عليه عدم ليس لك حسرت وحزن في وحي وحي دغنا جبتا لنا جبتا لتغييت لغا الحاجة در من بيتا وواقت فقدان دي مليتا وقت الصعب وادا جواب دي سوال دي سوال دادا دي هر كلا منذوب سكلا في غادة نداق منذوب في استماليه بيحو دي منذوب دي منذا فرق نشتا بيتنين سبب يولي منذوب ومنذا في نداخلي دي دا جواب وقت سبوا اور ممتاز دای دا منذوب دی منادانا دا احساسات متضمن دی منلی امتیاز دا دوا وو دای دا فرق دای چی منذوب چیز کن دای داخل چی منذوب فوق وو سرا خاصل دای چی امونادا فوق وو سرا این وحکمه اول دا چی کچی تا منذوب پا یه سرا وو لکا یا زیدو یو دې منادانه فرق په مقام سره دی ځکه په منادا کې مقصود ندا وي اقبال دې مدلول دی او په منذوب کې مقصود تفجع دی نو مقام راکړل دی وحکمه حکم د منذوب په اعراب په ځنا کې حکم المنادا په نسل د حکم د منادا دی ولې چې په یوه صورت کې منادا بنوړتیا دي داسنا چې څومره صورتونه په منادا کې یا لاسوک منذوب کېږي خو چې یور منذوب کې به صورت کې منادا واقع شي نو آفت نه ده که مرسل معرفه او منیع الوردم که مضاف دی مضاف منصوب او نوره منذوب بیا چې دا یا نکرا به یې د معنا چې دا ډېره وروسته ده ولقد یجد چې دپوره د هلته الف یا حری په هل منذوب دپوره د دې چې په دې سره مد سوت وشي او مدوا په طریقه د کمال حاصل فان زدت اللبس قلت الى اهله جواب دی اعتراض دا دی چې هر کله چې دته الف په اخر د منذوب کې جایز و نو بیا خو لازم شه التباس میان د نطبې د غلام د محاطب او د غلام د محاطب من هغه غلام د محاطب اسم محاطبه وي د هغې په غلام ته نطبا شي نو ولته محمود الف وس هوا غلامتا وی بدا پته نه ولی دای نطبا کو په غلام د محاطب دومي که د محاطب دومي بیا جواب فان خفت اللبسه که ته جېدلی د التباس نه په جېدته الف سره نطاع عدول وقع بالألف وإذا خرطا فإن هبت اللبس هذا الشرطة يزود برجل لا حدث لأقول دعني فعدول وقع دا ألفنا وإذا خرطا في حركة أخير دي مندوب موافق مؤيد فتو إرادا و ندا قلت جزا دي زود برشد موضوع فتو إرادا دي و دي ندبه دي غلام دي محطبه نقول دواء ولا نقول اکثرت اراده وا دې مزبه دې غلام دې محتابيني دې جمع ملاقات حاضر نو يا وا غلام وا غلام کیو ظاهر کی کثرت دې کسې سره مناسب هر دې دو نن وا غلام کی اداه کو دې وقف حالت دې سره وسیل دې وا غلام ته مو څه دکا چې کوم حاصل کې دمو بنامین دې سره وا مناسب دې مو حتى تسنيه ذنب يغاو بهوا غلامة مالا ولكلها أثن وطي جائلة بسوزي قرى هيت وحالك بسوزي قرى ذيك حفظ دقي مداته يعني إذا قاتل أخذ آلف حزيطير كمسوزي ولا يندب إلا المعرف معروف نكي جي مذبا مغر پا معروف يعني كي تبا شابن دي مذبا كي مذوبة كي دو فداس اسم سرا ذكر كي دي دف اسم ناو دا معلوم دی لذا اسم ناو سمعتا پا تلگیر جدا آغا سکتا نمورات پا دا معروف سر دمان جدا سکتا اسم دلالت یہ پا دا مسمادن دے واضح سکتا ستا پر عالم نیو کانوی کچی دای جنن معلومی دی دوزہ کا ضروری بھی کدا جنن معلومی دی یا خوال کسی کرا پا بکا کے پلا درمندی کے نظر نشل کی زکا چی خال تا خدا پا نانا لگی جدا لائک کے مجددے ہو کانوی فلا یقال جانے ورے کی یوا رہا ہوں زکا چی تو دولہ پر ذرا جور سارا پتا اسم ذرا جور سارا سکن دا مستر یہ معاین رہا ہوں وامتنع واضح جتوہیلہ دا اختلاف تا اشاراتو کی پاہر دے مندوب پر فالف نہیں پر وسکی دی درانگی کا دے مضافن لہی دے مندوب دے پر آو پاپر آلے پر حیتی وسکی دی اتفاقا نکوا امیر المؤمنین آو امیر مضاف تای مومنین تا مباحر مداخلی دی مندوب پر آلیف نکو اسکی دائی کادی مندوب دی پر آتو صفت رو غلاو دیخ پاسر سری آلیف نکو اسکی دائی چکانا وازید التبیر دائی چکا التبیر آہوی بلائی چکانا پا دیکی اصل آتی چکانا ای جمہوری پا مذہب دانشی بلائی او دی یونس نفی پا نزدی دی بلائی یونس نفی تی دائی اکلی دلی جائی دی مضاف دی مداخلی من کی مغایرت ذاتی دائی کیونکہ پاسے ہوتے مجاسرے نے مندوب پر آلیف نہیں تو وہ سوائی سے مطاہر ہے جو پتہ مندوب پر افتادہ دے کر آلیف لیکن کہ دا پاسے سے سفت پر ایک مجھتی جو ہوتا قدام ہونا جلالہ سوال کدا مندوب اور ناسلی دار جدا رہے چی دانی دیوہ عربینا دوا جمینا ورکوی چی دے لرگئی نا جو ہوئی مطاق برا کے دلو چی واجم جماعتی اسامی سرنا دا انجم جماعتی نا مشروفتای اکا اضافہ کی انہم تکرم تک ہو جائے انہم اضافہ جم جماعتان ہو انو په لاته سره تا کې اسامیه تیناو تسنیه دي اسامیه تن مفرده اسامیه تن تسنیه اسامیه تین حد نه دي دني دې صفات دي اخر پرې علي هو دي دا دې دلایل دي جمهور یې ځان دی جاي ځکه نه دی جاي چې دې مضافه مضافه ایتمان کی اگر کا اتصال معنن ان قصر و اتصال لفظن اکمل لگ او دی مصف دی صفت من کی اتصال معنن ہو اکمل لگ و لفظن ان قصر انا ذر لینا این ہو لگ ایلی وجہ نا دا مضاف دا سنے کی چند لفظ انا ذر وچی لکا کلمہ واحدا دکا ہو دی مضاف نا اغا علامات کی اسمام حدیث کی سکن مہین دائی انون تسین لگا مضاف په خلاف د موصفه د موصفه هغه علامات د اتمام نه ده نو دې په معنی کې اتصال لفظون ته راځي دې په معنی کې اتصال لفظون کې کوم انا تشو نه دي ا دې مضاف د مضاف په معنی کې اتصال لفظون د اتمام نه ده فرق لفظ واحد انت لفظ واحد شو دې وجه نه ده اخر د مضاف د مضاف د اتصال کې اخر ونه ده د نه لفظ اپو تو جدا ناکل دلیل دی دا فی شاید ہے شرح کل کیا جاتا دی یادا جدا خوول ہے شا اجواجم جماعتی مشددی ہو لی نی اضافہ دیدن تا کلم کا وچ ملائیت سکنیو پڑا کرا رہا ہوں سمسن جماعتی اکچی تدا سیوی چا مخفف کیا ہویا ہے بیا خود مشاہ دوکر مطابق کرو مطابق کرو مطابق کرو خمیر دے پڑا جم جماعتی سکنیا دکا جم جماعتی اندر جم جماعتی نی دا حالت نفسه دیدی چکلا اضافت وشا و دا ما بعد اضافت چوازه واجم جمعتای هلی جمعتای محفظ دیده دا ګوره دی اخر د مدافنې پرې عرف هیت وسوي دي وه جمجماتی اسمیتین هو اته اضافه کړی دی نو دا خو په اخر د مدافنې مندوب پرې عرف هیت وسو نه په اخر دي پکت کړي ویجوز خط خط نرائی جایز این خط خط نرائی این مندانا وقت قیام دیتا جنی کی الا مع اسم جنس مگر دا مندہ کا اسم جنس اسم جنس آمانا چه مکہ دیتا جنی خط ندانا ناشرائی نتارجو یا رجو لیکن اس خط نرائی والاشارت سرد اسم اشارینا وجہ دارو تا مندہ اسم اشارینا اسم جنس چکن دا ایدو مندہ کثیرہ ندی لکا عالم نکا چرتا خرس انداز انا خضر کنو انو مالی میز دا منا دارا انو کا پتا بینا رہا او اسم اشاراہ پا حکم دے اسم جنس کے دوزکا چدا کے ابحام دائی باغر دے اشاری سکنا اللہ پا امنا رہا والمساغات والمندوب کم ندا مساغات و یا مندوب وقت ایدو انا نا حضر کنو دکا چیتا مساغات دا مندوب کو آخر کے خو زیادت مطلوب دی اخضر خدا اصلا منا خیر ہے اذا انا ما سوات من داوي لا ارنا حق الله شيء طب يا اغا علمني ضرور تسمعني ضرور تسمعني علمتي لي فعوض ايه كم مره ولا يفوض خاصه لك لقد تو يا اللهم ده فاتر تو يا الله يا خرج الله ده خرج ولا او ده ايه فرق ان ده فعوض صفه من مفرد ولا اللهم اګه په اوس کې موږ د نوی وروډه شوی د عالم نبی مندا عالم د کلیوس په آر نه دا څه کې یالي آیا خبره ټول عالم دا دوا او درېم څه چې دا نه چې مندا چې لفظ د ایوبي او توڅي کې شوی په ګلان کومار ګلان ته ته ایو هر رب یا ایو هر رب دا نه هم څه لفظ د ایوب اگر که په خپل اسم جنس ومقصود بني دادا إلينا مقصود بني دادا ما بعدك الرجل أو الرجل تتاكو ممقصود بكل دفر دين لنا هم عبسا يعني نولي وجناتا يشي دين سكينا وذكا أنا حمدرانجي لياداتي بي مناداتي مزاق معرفاتا بي اسمه معرفاتا بي دادا لكا غلام زيد افعل كذا يا غلام زيد يعني غلام مزاق كذا معرفاتا أو يا دارتا منادي تي دا هم مضاف معرفت ایا دا منادا موصول ولد نه حدیث نه لکایا لکا من لا یزال محسن احسن الی من لا یزال محسن یا من لا یزال محسن ای اغا تا همیشه دې پر محسن احسن الی هم سره ګورا موصول کی وی نه حدیث سره معرفت دې صرف دومره خبره چې موصول وې اسم شرف لا دې فرق دې کله مونږ دا اسم ترابیا نه خاص نه نه خدای پیری چې مسول وی نه خدای پیری سره د جنا چې دا دوار دی هغه ماته نه دی مسول باغ د جنا په دې کې و هم دا اسم ترا باغ د شری په جنا دا ته و هم دا دی دا په نو چې دا دو اسم اشارات کی مالو عامه نه دا وا چې دای شي دا غیر دی اشارې کینه کا اشارې چې نبی جامونا دا وایي دا زری نو دغه حال حاله سره نہ منا بل رکن دے کلامات نے جڑی دی بل جد دے کلامات نے جڑی دی باغر دے کرے انہاں تے کی ضرورت تو ہن جہار کلا رکن دے کلام دے جڑی دی او منا دا ہم دے جڑی دی باغر دے کرے کسے نہ دانی ختم دے دا باغر دے کرے پتہ اے ہم اب تے تے موصول اے موصول نہ کوئی اتنا نہ جڑی دا لگے اب کما رات لے کرے بیٹی اور چلا کرے پتہ دا مارے سو دی وجنا پاکی آغا وشزا اطبخ ليلو وقت جمع حنوكو وزادا باكو